ca cu trenul sus, să mă Ionele măi. Nu mi-a lăsat nici răspuns, să mă Ionele măi. Nu mi-a lăsat nici răspuns, să mă Ionele măi. Nici guriță când a ajuns, o, Ionele măi. Și-a plecat cale departe, că vedea alune disparte, măi măi. Băieniță cu mă.